Книга пророка Ісаї. Розділ 35. Пустиня і суха земля хай веселяться, нехай радіє степ і процвітає нарцизом. Хай квітом процвітає і веселиться, нехай радіє радістю і ликує. Слава Ливану йому буде дана, пишність Кармелю та Шарону. Вони узрять славу Господню, сяйво Бога нашого. Зміцніть замлілі руки, скріпіть хисткі коліна. Скажіть тим, у кого серце полохливе, будьте мужні, не бійтесь. Ось Бог ваш, помста надходить, відплата Божа. Він прийде і спасе нас. Тоді прозріють у сліпих очі, і у глухих вуха відтуляться. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить. Язик німого піснею озветься, бо в пустині ринуть води, і в степу потоки. І вигоріла земля стане ставом, джерелами води край спраглий. Барлоги, де вилежувалися шакали, стануть гущавиною з комишу та очерету. І буде там дорога чиста, дорогу ту назвуть святою, не пройде нею ні один нечистий. Вона лиш їм буде служити. Навіть і недоумілі на ній не заблудять. Не буде більш там лева, та й звір ніякий хижий не ступить на неї. Викуплені будуть там ходити. Визволені Господом повернуться нею і прийдуть на Сіон з веселим співом, і вічна радість буде в них над головою. Веселощі і радощі будуть з ними, а смуток і зітхання зникне.